जोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, ए आई लव यू भूल डाल। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू भूल डाल। नहीं तो पछताएगी कुंवारी रह जाएगी, नहीं तो बचताएगी कुंवारी रह जाएगी। आज जरा इसकी अपने भेजे में डाल, शर्मा न छोड़ डाल, आज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। माँ ये नहीं पढ़ रही, अपनी तो हट रही है। मोनू भड़क मत वो पटरी पे आ रही है। अरे काएगा, ये मुंबई यहाँ सब कुछ फास्ट है। वो बाजू वाले अप्पा को देखना, आज मिले रासगुल्ला, कल मिले मंगलसूत्र पहनाना, बोलो तो दो दो बच्चे का बाप है, बोलो ना यार। ये काय को मच कर रही है माँ, कसम अपनी भी थोड़ी सी हट रही है। नाटक वाटक छोड़, सीधा हाँ बोल दे, बोल दे बोल दे बोल दे। I love you, मैं तेरी रानी राजा तू। I love you, मैं तेरी रानी राजा तू। I love you, मैं तेरी रानी राजा तू। और ये तो बोली बोली जरा तू भी बोल डाल। नहीं तो बचताएगा कुंवारा रह जाएगा, नहीं तो बचताएगा कुंवारा रह जाएगा। मनु मैं तेरे को बोल रहा था ना, शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। भाई तेरे को कैसे मालूम था बड़ा कम पड़ जाएगा यार। अरे सीधी बात है ना यार मोनू, हर गाने के फिनिश में हसीना मान जाती है यार। हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।